hatım var. Her yüze gülene kanma bir daha ayrı. Yarana merhemi gel elinle sar. Her gördüğün tabip sanma bir daha dost, bir daha ey bir daha dost, bir daha bir daha dost dost. Her gördüğün tabip sanma bir daha dost, bir daha ey bir daha dost, bir daha bir daha dost dost. Bir daha dost, bir daha dost.